اور آخر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سارے میرے غوث کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں, سب حضور غوث پاک کی محبت لے کر یہاں پر آئے, سب آئے نا, کون کون آیا ہے؟ باواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. آئیے میرے ساتھ مل کر اس منقبت میں شریک ہو جائیے, محبت سے مل کر پڑھ لیجیے کہ میرے آنگن میں آؤ, میرے آنگن میں آؤ, پیر میرے آنگن میں آؤ, پیر میرے آنگن میں آؤ, پیرانے پیر تو حسنی حسین سرکار ہے, آپ حسنی حسین سرکار ہے, آپ حسنی حسین سرکار رنگ ہم سے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر مانگ لیجیے کہ ہمیں مشکل کشا کا صدقہ ملے, ہمیں مشکل کشا کا صدقہ ملے, ہمیں مشکل کشا پیارے مشکل کشا, ہمیں مشکل کشا کا صدقہ ملے, اور ہمیں خواجہ دیا کا صدقہ ملے, ہمیں خواجہ دیا پیارے خواجہ دیا, ہمیں خواجہ دیا کا صدقہ ملے, اور ہمیں داتا دیا کا صدقہ ملے, ہمیں داتا دیا پیارے داتا دیا, ہمیں داتا دیا کا صدقہ ملے, اور ہمیں بابا کرے کا صدقہ ملے, ہمیں بابا کرے کا صدقہ ملے, ہمیں بابا کرے پیارے بابا کریم, ہمیں بابا کرے کا صدقہ ملے, ہمیں مشکل کشا کا صدقہ ملے, مشکلوں سے بچا پیرانے پیر, مشکلوں سے بچا پیرانے پیر, میرے آنگن میں آؤ, پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ, پیرانے پیر میری قسمت سجا, پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ, پیرانے پیر رب کو کشتی میرے غم کے ساگر میں ہے, اب تو کشتی میرے غم کے ساگر میں ہے, اب تو کشتی میرے غم کے ساگر میں ہے, بارش کو لگا میرے آنگن میں آؤ, پیرانے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر کہہ دے میرے آنگن میں آ پیرانے پیر میرے آنگن میں آ پیرانے پیر میری قسمت سجا پیرانے پیر میرے آنگن میں آ پیرانے پیر میرے آنگن میں آ پیرانے پیر اور بغداد میں انتظار کے آئیں بغداد میں انتظار کے آئیں بغداد میں میری حسرت مٹا تیرا نبی میری حسرت مٹا تیرا نبی میرے آنگن میں آ تیرا پیر میرے آنگن